انصاف په نظر سوچ چکا نو تو ګورا چې دا الله د پیغمبر د صحابه سره څومره مینه ده. الله خپل دوه ځلې وایي قسم دې افه کړی ده الله تاسو ته, قسم دې افه کړی ده الله دی ته. مصلا خپل پیغمبر ته وایي وصافو کا دی ته ابخنه غواړه د پاره دی ده الله نه مشوره کوله دی سره په کار د دین کې. دا د صحابه مقام دی. اللہ فل پیغمبر تو اللہ فل پیغمبر تو دئی پار زمان بسنو والا کہ اللہ زمان صحابو تو بسنو کیا اللہ پیغمبر والا بسن وختہ اگر جنگ وحد کی چکلا جنگ خندق کیا چکلا گئی پلی پلو دغو باندی لاسنو باندی خاری بار کئی او لگیا دی سخ سار گیا اپائی کی خندق کنی خندق کنی نو دا اللہ پیغمبر وی اللہم لا عیش لا عیش الاخرہ فغفر الانصار والمہاجران. اللہ جوان خونہ دے مگر جوان دے دنیا دے بس اللہ بخنو کیا انسوار ہوتا او مہاجرین ہوتا بخنو کیا اللہ پیغمبر ورتا بخنو اختم دا. حضرت شیر رحمہ اللہ وی گرمی وقت سخت گرمی وا یو بڑا سڑے آغازی دولہ صبح جد کی مدرسی تا رازن میں شد کمرہ کی ناس تم راگے بدحالو ویمار تاوی خبری صاحب کرام مقام و شان دا دومره لوی خبره نه ده. هغه نه دا گناه شوی ده, دا گناه کې شوی, دا کې شوی ده. نو بس زما زړه کې شک پیدا شو نو کله یو نه تپوس کړی کله بل نه. ما له چا وی چې که ته د خپل زړه ته شفی غواړي نو دا بله لاړ شه مردان ثوابی ته او پنجیر ته لاړ شه. التا کی یو عالم دے او کی دیشی کی ستا ضرورت شفی او التا کیوشی نظر آگل اما چی داریشا کم رسم مسئلہ دا او منگو لگور ورکڑے وی مور تاوی او بور صحابہ اکرام دا رین پا جانگی او خود کی یقیناً کمیشر ہے آگا فتح اپ شکست باندھی بدل شیر دال پیغمبر سر اگر زخمی شیرے راخل مات شیوی وی ہو تو بورا یو سل دو پنگوس کی نا اللہ سوئی ولقد عفا عنکم قسم لے کیا فکڑی دا اللہ تا ستا اللہ خاون میں ہوا نہیں دے علی المؤمنین فمومنان واندے نبی او گورے یو سل پارکیا وشاورهم في الامر اما شوركوا ليس لا بكار دين كيا نغني الله هل بخنا نذكري الله ولا بخنا كريا اي ها استا كليلا كم سو نغر علي اي سيراجيا دي سيراجيا بلكم دو حكومت اس پيو يا بل سشيراجي اغولجي اتال يو درخواست لجي سبا مال راکا سبا سکیل لے دردم دا درخواست بما لرا کیا نائی کی دا دی چی سالا تویل ضرورت دے بس دا ما تالا منظوری دا رکڑا یا تالا دا اسمحی ضرورت دے دانی تالا لیسن در کوا دا تشک کی دے شی چی سبا تا دا درخواست ور دے آو یرا منظور بنی سنگا بنی منظورا خود الاغلی کلوے درتے وی مال ودا سبارا کے کیونکہ سبائے والا ورکی نائی کی در نا منظورای سسوال نشترے نا اللہ کل پیغمبر توائی او بخنا وارا دا پارا دید اللہ نا او دا اللہ پیغمبر بخنا گختن دا نو سنگا اللہ والا بخنا کرے دا او کنی دا کرے دا یتینا نی کرے دا او دا خامخا ستا حضرت شیر رحم اللہ خبرہ ستا شق دے او شق دیوگی نا نظر گورا سورہ انفال گورا سورہ انفال لگنے گورا زہر گورا صحابہ کرام مقام نور آیا چون خوبا نور دہنا را خضرین صرف دری آیاتنا بورا دری آیاتنا سورہ انفال بورا سورہ انفال اول و خیر سورہ انفال داغی اول بورا آیت بورا سلورم اللہ وی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بِاللَّهِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا يَقِينًا مُؤْمِنُونَ أَرْكَسَانِيَا أَرْكَلَا شِيَادُ لِشِيَ اللَّهِ نُفَيَرَشِنَ الْغَيَّا آر کلا چلوستے شبت دیوان دے آیاتنا دے اللہ نمضبوطی دیتا ایمان اپراو پل باندے توکل انزان سپاری اللہ دینا آرکسان چپا بندی کئی پرمز از آغا مالنا چو ورکڑے منگلے تیون فقون لگئے پل آغا اللہ چی اولائک دوکسان هم المؤمنون حقا ام دی مومنان پر اشتیابان دے کل جی سورہ انفال رات لو ندی وقت کی ماتا ہوا ات ندی وقت کی صحابہ کرام ہوا ددی یا تن اولین مصداق اغسوک ہوا صحابہ کرام نا اللہ وی اولائک دو کسان هم المؤمنون حقا هم دی مومنان پر اشتیابان دے لهم درجاتن دفار دیر بخنا دبار دی دی درجی عند ربهم درخ پل سارا نو دے وی نکن سخوی کری دیا سخوی کری مودو دی ویلی دو تنقیب نا اسو بالا تر نشتری اسو تینا بالا تر نشتری ویت دی بالا تر یکن اکن تینا مستثنائی تی مستثنائی کن تم تی بالا تر نی بالا ترمی صاحب کرام آج مستثنا جو بالا تر دیا او تو پکی او دا خو شکر دے نشتہ دے گنینو کہ بندہ کتاب روڑے دے کہ دو بھائی مدودی اور خمینی دورونا مدودی اور خمینی کہ بندہ یو چاگری کے آگاہ چولے دے او بل پیسا چولے دے جو گورا طول پتول خیجے یو کنا اگزا اندل تدور خاص ضرور نیسی چی بندہ دی رد چی اللہ وی اولائی کدو جسان هم المؤمنون حقا ان دیدی مومنان پر اشتیابان دے دا خلافت ملوکیت کی موجودی زان لہ زارش نکڑے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باندے اعتراض نکڑی دیا او خمیری پخل کتاب کشول اسرار کی وئی من دا غفرے خدای نمن چاچے تو عثمان بند بد تماش انسان تا خلافت ور کرے دے دا سی بجمان خمیری کشول اسرار اغماس رشتہ دے نو تاور کی سبل دے حجور آدم رد کئی پسحاب اوبان دے او تیم کے تیم کے درشن نور دی کل کل حضر شیر رحمہ اللہ بھی یو پانکی یو لگلی ویلی دا غلطی کڑی را دا غلطی کڑی را تو وائے چی دو صحابو فیل لپی وصف بگی یو لگ کرتی ہوئے چی غلط غلط غلط او الحمدللہ ما جکم خلافت ملوکیت اغسطی اغد حضر شیر رحمہ اللہ دے خلافت ملوکیت صرف لفظ خلافت برابر آغا خلافت ملوکیت کہ سیف اللہ فارسی بان زمین گوری نے چاپ کرے اللہ وی اولائکا دا کسان ہم المومنون حقا ہم دین مومنان پر اس پیابانے دا پارا دائی کی درجی عیندہ ربہم در افل سارا اللہ وی و مغفرتون دے وی نکنا سگنا انہیں کری نا اللہ وی و مغفرتون او بخنا را اللہ وی ما بخلی وی رمی یا استاذ وی وہ دین بخی ذکر دے تری وجلے وی لہو تری وجلے وی دین بخی نو و مغفرتون او بخنا را و رزق کریم او رزق دے بہتر جو سورہ انفال اخیر اگورا دے اولو اخیر اگورا آیت اگورا سلویا والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذین واكسان چیمانو وے وهاجروا هجرت کرے وے جہاد کرے پلار دا اللہ کی آوکسان آوو مومنان پر بخنا ورزقن کریم اور شانی لوگورا سورہ سورہ ممتحنہ دا بلکہ سورہ حجرات سورہ حجرات گورا مقام دو صحابہ کرام ہوا زائت گورا درم ان اللذین یعوذون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک اللذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم یقیناً کسان سورہ دے کم بنگو آیت دے درم یقیناً کسان چکتا کئی وادو نخبل دا پیغمبر دا اللہ سرا دا پیغمبر دا اللہ سرا اولائک اللذین دا دیا کسان امتحن اللہ قلوبہم چی خالف کری اللہ زبنا غیل تقوی دا پار دا پریزگار آئی دا صحابہ کرام مقام دے انشاءاللہ کل جی سورہ انفال تا رو رسیدو نبیا بدلا آغایاتنا خیم چی مبتدا و خبر دے او پمین کیا ضمیر مرفوع منفصل اغیر پار تاکید روڑے دے اولائکا هم المفلحون اولائکا هم الراشدون اولائکا اولائک هم المتقون دشانی اولائک هم الصادقون ندا مقام دے صحابہ کرام و اللہ وی امتحن اللہ قلوبہم خالص کری اللہ نرید پار پریزگاری لہم مغفرت و اجر عظیم دپار دید بخنا سو گئے دریو اللہ وی دپار دید بخنا و اجر لویا نویمائی دا صحابہ کرام مقام دے بس اگلی تسلی موش تسلی موشو آئے دا دا اللہ کتاب دے کہ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ وی دا اللہ پر کتاب باندے رون مطمئن کی گیا دے دا صحابہ کرام شان اب مقام آپ تاریخ کی بوری حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی تاریخ فاضل کی تاریخ دے تاریخ فاضل کی تاریخ دے یہ تیرو کی داغئی جگہ گوری داغئی مقام گوری داغئی مقام آگ گوری ان شاء اللہ سورہ انفال کا رشیا اللہ وی وشاورهم فی الامر اما شورکو وی سرا فکار دا جن کے فی الامر مخجم ویلی و وی اسرافنا فی امرنا نمانا فکار فدین نمونگا کے وشاورهم فی الامر اما شورکو وی سرا فکار دا جن کے فیضا عظمتا فتوکل علی اللہ وسر کلا چکلا کہرا تو کلتا فرزان اس پار پا اللہ باندے اللہ کل پیغمبر تو سوئی پما باندے زان اس پار او پختنو جی بکل رکی لڑوڑائی ورکا آوز کسین و تو پچی لڑیتلار پسی دوڑائی ورن دب علوی غیر ملشا دخر رسول سارا اوزا پا اللہ و پیغمبر مس پار لے غیر اکوار لی حفاظتو کا نا اللہ کل پیغمبر تو وی فتوکل علی اللہ فضان اس پار پا اللہ باندے مطلب دا تو دخل دا نفاظت نشی کولے فما زان اس پارا چرد نفاظتو کما نو دے وی غصور کی دخل دا نفاظت نشی کولے پارم اس پار لے پارم اس پار لے دا شرک الفاظ بھو دلی خلق دخلون بوتر یقینن اللہ یحب المتوکلین من ساتیہ دزان پارو کو سر پا اللہ باندے ہی انصرکم اللہ کچر امداد کی اللہ استاسو فلا غالب لکم فبیتے سو غلبکا ان کے بتاسو باندے وئی اخذلکم او تو گورا داد قرآن کریم حکم دے مشورہ کول پکار دو دین کی داد قرآن کریم حکم دے دیو پار تال تنظیم پکار دے تال جماعت پکار دے او دے وی تنظیم قرآن کشتا ہوں دا خبر قرآن کشتا ہے خالص دا اللہ دی کتاب انکار دے تو کو رسول شورا اگر سورت دے نمون دا شانی خیرے چدا کم سورت دے شورا والا سورت دے آیت گورا آیت گورا دو کم سلوی والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون آوکسان چی قبول والے اکد حکمون در اخبال اپا بندی کئی پا مزدگئی واندے او کار دے شورا بینہم مشوری سرائی پا میان اخبال کے آرازی کی شورا اکو آرازی کی دیر پار شورا اکو وامرهم شورا بینہم او بل ومما رزقناهم ينفقون از آغا ماننا چورکے نگا دیتا لگئی ہے پلاغ دا اللہ کے لگئی ہے پلاغ دا اللہ کے نمدلو دا شورا او بیاخ پلمان لگول دا دا اللہ حکم دے ازا دا مومنانو صفت دے او پدی باندی اللہ قرآن کریم کی پورا سورت اگے مسما کرے دو وجد یوی خبرنا سیدیل تسمیہ دا قلوائی پیسم دا جو سارا لگدی سورت کی تھی سورت لنمی خیر آل عمران نمخ گیا و آل عمران آل العالمی اغتیر شرے لے متسمیہ دا کل سورت دا پیسم دا جو سارا بلکہ اکثر سورتوں نے دا وشانی لی سورہ بقرم دا وشانی وا انتظ بہو بقرہ ظاہر بکرے واقع ہوا نو ونی ہی بارے آم سماشوے پدغ نمان دے فیضا عظم تفتوکل علی اللہ فسر کلا چکل کہرا دوکرتا فزان اس پار پا اللہ واننے یقین اللہ نے ساتھی فزان اس پار ان کو سر پا اللہ توکل دے لوئی کہ استعمال دا اسبابوں کے انتیجہ اللہ تو اس بارے توکل ترک دا اسباب تنوئی ترک دا اسباب دا دا کمکلو کار دے ترک دا اسباب دا کمکلو کار دے ترک مکلو کنا پلار لرشا اسباب میں استعمال ہوا او کس ترکی دا پڑی کیا پلار دی نتبنا ہو رے تے انسان نی تے پوئی گی نا جی توکل وئی کلا توکل دیلا وئی اسباب استعمال کا اس اللہ تو اس بارا اللہ تو اس بار دنیار کل اولا جمع نجونی وطری نجوے دے دانی اکریا وی زہر توکل دے پا اللہ مطلب دا زمان دا غوث نورکار دا اللہ دے نا اللہ پی بارا نکی اور دیر سے دے پور ترادن نکی دیل وی توکل دا نجی بس توکل دے پا اللہ زمان کندی دا چیزی نی تو کو مکر لو نی زانو کرو لو تا بسوشی تو کلی تو کلی که تسشی تسی آغا زنی خلق آبا راگل حجتا دلشانی برالل نویاب سوال نکول محرط مر رضی اللہ نوی دا متوکلین نری بلکی دا متاکلین دیا مانا دا خلق مال خورن کی دیا مانا پا یو طریقہ دا خلق مال خوری کچر امدادو کا اللہ استاسو نویشتے سو قلبتون کے بتاسو باندی وی اخذو لکم او کچری پریدی اللہ امدادستاسو خزلان مانا ندا مراد چی کچر اللہ تاسو رسوا کیا اللہ پل پیغمبر و صحابہ نرسوا کی مطلب دا اے زما پیغمبر اے صحابہ کرام کزم امداد پریدم گر بیاستا سو امداد کون کے نشتہ دے پیغمبر فلغان افل مرگو لفظ ہاو غلبا لشور کولے وما کان لنبیین زنی خلقو دا اللہ پا پیغمبر باندے اعتراض کوا یو سادر نو میدا با دا اللہ پیغمبر اغبار اخلا کڑی زان لبے خاص کڑی زان لبے خاص کڑی کتوے چیزی دنیا کی دا اعتراض نا بچی ما نظما میرا بان چارم بچ نشی پاتی کے دے ساو دا پیغمبر بس نس بچی دمرا نسبت بھیا لکا سو او ایک دک نسبت بھائی دا اللہ پیغمبر دا چاہ دے اعتراضون نا نا بچ دے نتلا سو کیا چطر دے بچ کی گی دا اللہ ذات اغد اعتراض نا نا بچ دے قیل ان اللہ یو ولدین چاہے چنا اللہ اغد خاون وما خاون دا اولاد دے اللہ اولاد نیولے دے او چاوی دا اللہ پیغمبر او کہانت کرے دے دا شانی تو گورا او سکومی او داغدار کرشوی دا چی مر دا خپلی ندا تو گورا دی کتابو ندی دی کتابو ندی نمصد دا اعتراض نبج کے دل او دنیا کی نشتر دے وما كان لنبي ان يمناسب يو پیغمبر تعالی اول دا خیانت کی غلاو کی خیانت کی و من یغلل عاوز کی خیانت او غلاو کا یا تی دماغ اللہ رالو گئی پاوس باندې کی خیانت کڑی یوم القیامه پر د قیامت باندې کیا به یو سو گڈ کڑی کیا به بند گڈ کڑی ا بیرا وان کڑی سر دی چی رب غزاد دے چی سی پڑکڑی ناغبے بوبو باندیا نکر وسر اوخ پڑکڑیا نو رب غزاد دے چی دلوے دوخ دورو طاقت ورکڑیا آغب دو پشا پلی اوبو باندی برا چولی او اخفل برار کئیا او دو برار وان کئی و میدان دو قیامت کی شرمین دو برار وانیا ہر سو دے پی جنی کدا دا کس دے چی کسبت کس کس دیکھ وہ لڑ ظلم بانی شی کولے پا دی باندے وصل اللہ وی افمن اتبع رضوان اللہ اے پساسو چروانی درزا من کیا دا اللہ پسی کیا دا اللہ پیغمبر دے کمن دا پشانت دا آگا چا دے چی اختشوی پا بسی باندے دا اللہ کربنا ازید دی جہنم او بزید واپس کی دوئے دا جہنم مطلب دا اللہ خپل پیغمبر نمجد خپل رضا را لے گلے دا ناگا جی سوک دا اللہ دا رضا پس روانی ناگا دی دا غضب او دا بسی کار کئی چی غلی غلول کئی خیانت دی کئی غلا دی کئی هم درجاتون دیری خاوندان دا درجو عند اللہ دا اللہ سرا اللہ دیری ان کے پاوس من کی دیسا عمل کئی لقد من اللہ پتا کی سر احسان کا اللہ علی المؤمنین پا مومنانو باندے اصل کی عالم ناس دے اصل کی دشے دے عالم ناس پتا کی سر احسان کا اللہ پا خلقو باندے خودے دی احسان متمتی سوک لی مومنان نزکے مومنان دی کرکڑلا رزکا چی اللہ احسانو کو او خل پیغمبر راو لے گلو ندی خلق ایمان راو ندی اللہ دا اغا احسان نا متمت پیدا دستون کی اغا مومنان دی نزکے ذکر دا مومنانو کو بتا اپنی سر احسانو کا اللہ پا مومنانو واندی کم وکی چراوی لے گلو پدے چی پیغمبر من آنکو سے ہیم نفسنو دائینا مانا دائیون دے انسان دے یدنو آلیہم چلوالی پا دائیوان دے آیاتی ہی آیاتنا دے اللہ ویزکیہم او پاکی لے خلاف دا اللہ نا ویعلمہم الکتاب والحکمہ او پور کئی جیتا دے کتاب والحکمہ او دا سنتو و امکانو آگر کودے من قبل مخیرین لفیل والعالم مبین خامخا پا گمراہ اختار کے مطلب دا چی اللہ پا مومنان احسان کرے نا آگا احسان دے اس لگی آگا دی غضب جوڑی گی آگا دی غلول کئی خیانت دی کئی یو شیر زان لکئی نا اللہ جی احسان کرے رے نئے اللہ دا خپل پیغمبر انتخاب کرے رے ہاں دا پارا دے احسان نسم اللہ دا خدا اللہ پہ انتخاب اعتراض دے دا خدا مستا انتخابات کنی دی چی اردی والا ورکو پارا دے دین دشمن خطو تا او دے انسانیو غلطی دا خپل انتخاب کیا اللہ جی دا خپل پیغمبر انتخاب کرے رے آگے احسان گرد ہو لے رے ناغا غضب نگر دی گیا چیاغا دی لگی او خیانت دی کئی اول اما صابت کم مصیبتون بیا بیان دے جنگ او خود ایار کلائی تو وستالتا مصیبت قد اصابتون او حال دا دے جی بتا تی سر رسول او تاسو مثلے ہاتھ چند دے قل تم نویلتا سو انا حاضا سرنگ را تکلیف انا حاضا مانا پکم کے فیت ملا را تکلیف رو رسید ہوا یا ہوا نین نیت آنفو سے کم دا تکلیف دو تربت نفس نفتا سنن رے یقینن اللہ پاری و شیوان نی قدیر دو قدرت والا رے وما اصوابکم یوم التقل جمعانی او آگا چورا سیتا ستا او آگا چورا سیتا ستا کم تکلیف پا کم رضوان دی چیوزہ شدوار ڈالی پا بیضن اللہ پتا پیرا دید اللہ سرو یعنی اللہ گفتا چیدا تکلیف تا سلو را سیا او دا عرب مقولا دا ضرب الحبیب زبیبون ضرب الحبیب زبیبون وحل دا محبوب عرب بندوان نے لکن اس کو فاق لگیا مطلب دا اللہ دا دا تکلیف در کرے رے مطلب دا اللہ دا شان چتائی کنا ولیعالم المؤمنین ادیر پارا جخکار کی اللہ مؤمنان ولیعالم اللذین ادیر پارا جخکار کی اللہ کسان نافقو چی منافقہ دیکھڑے رے وقیل اللہم اولی شل دیتا تعالو راشیا قاتلو ان جگڑو کئی فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کی اوی دفعو یا دفع کئی دشمنا ذرا غی کہ جگڑا نشائی کولے ناسی یو غی کی کینیا کی دشمن داغ مدافعاتو کئی کیا غستاسو سرون لگوریا نمالو دا وی بدا دے سکسان دیا انبرا دیا کہ جنگ نشائی کولے دفع دشمن ہو کئی سکسان وی شوگا کولا ندغویا اگر اگراغان ہوئی کہ راضی منگا ومکین دا فسان کار دیا نو چکین اسی دل جیسے کسان رازن نو دی یو سو رامخی لسول کہ رامخی لسی کس دا سرینو دل سچی دیا اگر سرا لرکیو را باندی کرتی کہ را باندی کرتی میرا غی راضی وی پی جندو وی پی جندو نو کچری دا جگری نیئی مزا خیر جائے تو کوئی ہو گئے بند کئی جائے دشمن کو دفع کئی قالو ویلدئی لو نعلم قتالاً کچری کوئی دلے من پا جنگ ماندے لطبعناکم نخام خا تابیداری بکڑے منگا ساسوا کوئی یار منگا دے جنگ چل نرازیا او یا داوانا دا چی داخو جنگ دے دا زان و جل دیا یو جنگی نو داخو زان و جل دیا کچرے کوئی دلے منگا قتالاً چی دا جنگ دے لطواناکم نخام خا تابیداری بکڑے منگا ساسو ہم دے للکفر کفرتا یوم ایدن فدوازی جدا خبر کئی اقرب منہم للیمان دیر نزدیدی بنی دیوالی دین ایمان تا چکل دا خبر کئی مدائی کفرتا دیر نزدیدی بنی دیوالی دین ایمان تا وائی دی بی افواہیم فخلوم بلوان ماغس لیسا بی قلوبیم چنشتے پر انہوں نے کہ اللہ خب وزے پاس باندھی اب تمون چی سپٹیا اللہ دینا کسان کالو چوائی گئی لے خوانے ہیں اللہ دینا آ کسان کالو چوائی گئی لے خوانے ہیں رد روح پلو کے وقالو او پخپل باندھنا سیا لو اتواؤنا کچرے خبر من لے گئی منگا نبو وجلی شوی گئی او آیا فدرعو پس دفع گئی عن انفسکم الموتا جزا نخبلنا مرگ ان کنتم صادقین کچرے ایتا زرشتی نیا ولا تحسبن الذین بی منافقانو دو دلی خبر اکرا یو دلی ہوئی یا چھے کچری دائی رمونگا خبر من لے نو ما ماتو و ما قتلو نبا مرشوی دائی نبا وجلی شوی دائی آیت یو سلش پاک بندوس کی ما ماتو و ما قتلو حوز دلتا اللہ ویا آغا کسان چوائی دائی پا بازدور نخبلو گیاو پا خپلا ناس کی مانا خپلا مدی جہاد تا اغی لرشی مدی وی لو اتواعونا کجر خبر من لگے گئی لمنگا ما قتلون نبو وجلی شوی رئی نوس اللہ وی ولا تحصبن اللذینا او گمان مکو تا پا آغا کسان واننے چو وجلی شیر پلا آغا اللہ چو امواتا عباس مرا بل احیاؤن بلکہ جو اندیری دئیا کم گئے عند ربهم درخبل سارا رنگا نیدی جو اندی رکا منگا لقبر کنستے دے منگا جنازہ کرے دا منگا پہ خاور رولی دیا چیدت برا شرے دے منگا لفظ پنی کعوان دے اگستے دا او دا خلق جو اندو سرنکی بل احیاء ان بلکہ جو اندیری دئی عند ربهم درخبل سارا یرزقونا رزق ورکولشی رئیتا خوشحالی کا ان کی بما پاغ زمانی چی ورکلی اللہ رئیتا من فضلی ہی لمحربان اخبرینا ویستبشرون باللزینا او زیر یلی پاغ کسانو باندی لم یلحقو بیہن چی ملیو دیشنی رئیسرا من خلبیہن چی دیورست دین پا دنیا کے اللہ خوف علیہم لیکن وہ اسے رب دیوان دی ولا هم یحزنون ان بدیغن جنشیا یستبشرون زیر علی رئی فنعمت ماندد اللہ کرونا وفضلیم او پا مہربانی اللہ سرا او یقیناً اللہ لا یضیعن بربادی اجر المؤمنین اجر المؤمنان و بیان دے دودرے میں غزا چیاوی لوئی غزا او جند حمراو لسد چکلا ابو سفیان او واپس دا مقام تا جی رسیدل ندے ویلی دی چی او سلکن دی مومنان آغم تکلیف زدا او جوبل دام پریخ او دیدل که دامو نوی پریخه نو بلکل دغه بیشه وی فاطمه بیشه وی او بیه کسان تیار کل دید پاره جی پا مومنانو باندی بیاراشی او حملو کی ایستیسالی کی او یو کس اوی راولی کلو چی مومنانو تووی چی بیادر باندی کافر رازی او کل چی دا خبر راو رسیدن دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام راجع مکل او وی رازی چی اغی رازی من دور پسی لرسو او دا غا استاد اغا جاسوس اغا ذر خبر را رسول وی چی مومنان در پسی را روان دی نبال جوڑی کافر آغا دا غزای میں تختیدی لی بی او مومنان چکل دیدے ترال المکاسر نو حال تکی میلہ لگی بلی وا مومنان آئے کی خپل قصب او تجارتو کو اللہ والا دیر سورکل او دا آغزای میں سدون واپس شل نو بیان دید آغا یو وری گندی غزا الذين كسان استجابوا لله والرسول تقبلوا عليك لله قال الله والرسول والپیغمبر صلى الله عليه وسلم فرضنا كرسيل له ديت رحم سوق صحابه کرام باندې اعتراض کوي ناغه دي دي کی صحابه کرام حالت تو پوری او یا کسان اغتن شہیدان شمیری او یا کسان زخمی اندیا او بیا تیاری گی دا اللہ دا پیغمبر سر روانی گیا کچری دا ماستا مرگری وے ناول بمونگا ویلے یار خیر جو دتنونی او کبیا دیولا ویلے وے نپڑا گبے پریسے وے چمرا توکوار دمی دی اللہ اوکوار اتلاوے بیاور پسیو بیاور پسیو بیاور پسیو صاحب کرام اخلاص لگورا تیراغ لگورا تو لاسو جتا کی سمر دے دن قربانی کا چپا گئی باندھے تیراغ دیا حسد اللہ کے پیغمبر فرمان تن پوری چرا اللہ پیغمبر اللہ اللہ دال نوئی دال نوئی پبار کو صاحب کرام گما کے لا تتخذوهم عرضا من بعدی زما د مرن رستو دی تکای د خپل اعتراض نو جوړ ویا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم هذا سوق د زما د صحابو سره مینا ساتی زما سره مینا د زما د صحابو سره مینا ساتی او که سوق د دوی سره بغض کوي زما سره بغض دی صحابو سر بول ساتیا للذین دپار دار کسانو چنیتیو کردن ہم دین وطکو او ذانی بچکر سسیانا عجر نازیم عجر دیلوی اللہ وید بلوی عجر وید ورکم اللہ دین آر کسان قال لہم الناسو چوہل دیتا جاسوسا انناس جاسوس والاویا دانا چی گن خلق راگلے ہو ان الناس یقینا کافر قد جمعوا لکم فتابی سرا اتفاق کرے تاسوتا تاسول اتفاق کرے دے او تاسو لرا جمع شوی دیا راضی در باندے فخشاورم بسویری گئینا فزادہم ایمانا بس مضبوط کر دی خبری گئی تا ایمان اول دی حسبن اللہ کافی منگا تا اللہ و نعم الوکیل او سخی صدیم واردے فان قلبو بس واپس ہوئے بنعمت من اللہ فنعمت سر طرف دا اللہ نا وفضلنو پا مہربانی اللہ سر اللہ و لڑیر مان دولت ورکالتا لم یمسزم سوءن چنو رسید لدیل ذو تجلیف او روان شدی رضوان اللہ درضا منتیا دا اللہ بسی دا اللہ رضی حاصل اکرا واللہ واللہ دو فضل عظیم خاون دمی حربانی لوئے انما ذالکم الشیطانو یقینن دا شیطانو شیطان چال ہوئی اگا جاسد لے شیطانو یخویف اولیاہو چیارو لئی تاسو بدو سفلو باندیا یارو لئی تاسو دوستانو بلواندی کافرو باندی یارو لئی فلا تخابون بس میری بیرین وخابونی اویر بیرمانا ان کنتم مومنین کچری ایتاز مومنان او خفدین کتا کسان چی جیتی گئی دلکوری فکوہر کے انہم یقینندی لئی اذر اللہ شیعہ ہر گر ذرا مشور کول اللہ تا دس شے ارادہ لری اللہ دا چون کر دی پارا دی حضن فی صد خوش آلائی پارا خیرت کے یا او دا پارا دی بھئی عذاب لویا نو پور دا فی صد کنا کم اللہ دا فی صد خوش آلائی پارا خیرت کے بے نئی او دا پارا دی بھئی عذاب لوی یقیننا کسانے چھ غرے کرو کفر بل ایمانی پبل ایمان کی ہرگز درمشور کو لے اللہ تا شے آد اس شے او دپار حضی بے عذاب دردناک ولا یخصبن اللذینا او گمان جنے کیا کسان چی کفر کرے دے انمان املی لہم چی یقیناً محلت ورکو منگا دیتا خیر اللہ انبوز دے ہیں داور دپار دنو سنو دے نا انمان املی لہم یقیناً محلت ورکو منگا دیتا لیزدادو اسما دیو پارا شدیات او کی گنا دیکھلوئی یار فخذے دی دی سر پوئیشی نو آغای ہوا جل من بولا دن بیان کرے من بولا دن بیان کرے شکر دے چا آغای ہوا جل خذے دی امریکہ تباہو بربادے کی دگا شانی ہر کافر ملک دی اللہ تباہو بربادے کی خدای دی تباہ و برباد کیا زکا مرگ والا خدے مرگ والا خدے زکا کہ ایساریا محلتی ورلا مخلی ازدادو اسمان دیر پار کے گیا تو کی جنام مرگ دا مومن دا پارم تو خوالا کافر دا پارم خوالے وے زکا کافر لگیا دے باندا پند عذابونو تڑیا مجھے ذر مر شنو پند لگ سبگ دیا کیوں گلی عمر شنو پند خوی نور دلو شنو انو مرگ والا بہتر دیا انما نملی لہم یقینا محلتور کو منگا دیلا لیاز دادو اسما دیل پارا چھ دیاتا اوکی دی گنا او دا پارا دیل عذاب مرحین عذاب سبکون کے سورہ مومنون گورا سورہ مومنون اطلس مسی بارہ دا آیت دے تنز پنزوس آیا سبونا انما نمیتهم بیه ممانی و بنین مسارع لهم فی الخیرات بلا شعرون اے گمان کئی دے انما نمیتهم بیه چی یقینا آگا چی ورکو منگا دیتا آگا من مال یعنی زامن من مال یعنی مال و بنین او زامن نصارع لهم بالخیرات جنتی کو منگا لدیت منگا جلدی کو منگا دیل پنی کو گیا فیگڑی ورسر کو نن بلا شورونا بلکہ دی پوئی گینا دا فیگڑا ندا بلکہ دیل نور نور عذاب اغول درنی گیا دا شنی سورہ حاقو گورا سورہ حاقا آیت گورا آیت سلور سلویخ سورہ حاقا ندا بلکہ سورہ قلم سلور سلویخ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين فاصبر لما آسو کی نسبت دو کیدی بیان تا غرد چی درجہ پہ درجہ با سزا ورکو دیتا من حيث دا سیتزائنا لا يعلمون چی دیبن پوئی گی امہلت ورکو ما دیتا یقینا تدبیر زمان دے مضبوطا مطلب دا دا لانی والآغسا خدیا نچے کم سے محلت رب ورکی مدا دے پارا قرآن دے اللہ وی ولا ہم از پارا دے عذاب موہین عذاب اس بکون کے ما کان اللہ ندے اللہ لی ازر المومنین چی پریدی مومنان علاما پارا حال باندی چی تا سپاہی باندی حتی کر دی پوری یمید اللہ صدیسہ منت ویب چیزی آکی والا پلیت منت ویب دپاکونا اللہ و مجاہدین جدا کیا من دو پلیتونا مطلب دا کہ چال جہاد بدلے گی حتی کردی پوری جدا کیا اللہ پلیت پاکونا وما کان اللہ اند اللہ لیتلیکم آل الویبی کہ خبردار ادھر کتاب سب غیبو باندی لیکن اللہ یجتا بھی ورکی دا پیغمبرانو قلنا چالے کی خوغشین وحی وطاقیا فآمینو پس ایمان دارائی پا اللہو پا پیغمبرانو ندی اللہ وانی وین تؤمنو او کچر ایمان دارو تاسو وا او زان مو بچکو دا سستیانا فلت پار استاسو اجر نازیم اجر دلوے اس بیا زجر ورکی شمانو تا ولا یحسبن اللذینا او گمان میں نے کہا کسان کی شمتیا گئی بنا زبان دی چورکری اللہ دیتا من فضل ہی دے مہربان اس پر نہ ہوا خیر اللہم چدا ورائی دے پار دیا چنی لگئی دے اللہ لا رکی نکنی دا دے پار دے وردیا بل ہوا شر اللہم بلکہ دا سبب دا عذاب دے پار دے دا ناکار دے پار دے زرد چی توک بکلیشی ما آغا مال بخلو بھی کشمتیا کردائی پائی واندی پرد قیامت اللہ بے والا دغاری حارو گردائی او دغاری مار بے گردائی چی آغا مار بدلا دا وقتی بے والا جا سنولی ادھا دے بٹک ورکائی ادھغاری نبولا چا دیری ادھے بوئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راش مات اخلاص کر او حدیث پاک کی راضی دا اللہ پیغمبر بوئی زما سواد نشترے سے اختیار نشترے ما طالبے لیوا وللہ او خاص اللہ لہ میراث السماوات والارض پاتی کی دلدہ اسمانو درم کیوی دا عرش اللہ کا پاتی کی گیا دے خلق دا اللہ دا کتاب دا کمیت خلاف نہ دیکھرے دا بسنو پا باڑای مانی لکلی اللہ نبی وارث مطلب دا اللہ دا اللہ پیغمبر اغسطل کی دی عرص دی عرص بر اللہ اللہ دا اللہ پیغمبر لپا دی کی گیا نا اللہ وینا وللہ وللہ سمانا خاص دا اللہ جیا لکا وللہ ما فی سماوات و ما فی الارض سمانا دا اسمان نور مگلی جسے دی دا خالص دا اللہ دی اسو بسر ایتدار نشتا دے دا اللہ پیغمبر ورسر ایتدار نشتا دے او خاص ادا اللہ دیا خاص اللہ لا پاتی کی اللہ سو نور مجری اللہ پاو سے جتا او سامل کو ای خبر دے لقد سمع اللہ فتاقی سرواوری دا اللہ مینا دا کسان قالو چوائی دے یقینا اللہ فقیم محتاج دے ونہم آغنی آئے او من گئی مالدارا گورا اللہ ملوئی مالو لگوئی آئے اللہ محتاج دے من مالدارای اللہ وئی زمالارا کی مالو لگوئی آئے سنت توبو توبو را داد کافر وئی ترازو کافر ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعاما سورہ یاسین انتعم آیت گورا وصلویخ ویضا قیل لهم آر کلچو ویلی ریتانو حقو اولا جوئی مما راو مالنا رضتوکم اللہ چی درکلی تاسو تا اللہ قال اللذین نوائی آکسان قال اللذین نوائی آکسان کفرو جی کفرے کرے رے آگ کسانو تا جیمان راوڑے رے آنو تا ایمو اے خوراک ورکو منگا من آگا چاہتا کہ تیرے گختے اللہ تاما نو خوراک بے ورکڑے رے آگلا نیتاسو مگر پا گمرائے اسکارا کیا مطلب دا اللہ والا نور کئی منگے ورکو نو دا شانی اللہ دیل مال دولت ورکڑے اللہ ویا ویلا گوئی مدائی وی اللہ فقیر بے ومنگا ایماندارا اللہ لے محتاج من مالدار ہوں اللہ مملو ایمان لگا ویا سنکتبو اللہ ویدر دے چوبلی کمونگا ما قالو آگا چوائیے دییا من بے ہوئی کن اللہ لکل نکی ملولا اللہ حکم کئی لکلو لکل اللہ نکی ذر دے چوبلی کمونگا آگا چوائیے دی مطبقا مبا حکم اکوا اگر حفاظت کون کی فرشتو تا فلکلو باندیا لکل اگر فرشتی کئیا سورہ یونس لبنیو گورا کی لکل اگر فرشتی کئی آیت گورا یوشتم ویضا عزتنا الناس رحمتا من بعد ذراء مصدهم اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون او فکم و آر کلا چوسکو منگا خلق تا رحمت صحت و لورکو فرد تجلینا چی رسید لئی ایتا ناسا پا دید پارا مکر فریدی فی آیاتنا پا آیاتنا منگا کی خندا گئی درو جنتیا گئی وایا اللہ اسرع مکرا اللہ دیر در سزا اور قبل مکرو فریب کی ان رسولانا یقیناً فرشتی زمنگا یکتبون لکی ما تمکرون آج تاسو کم مکرو فریب کوئی سورہ زخرف گورا اتیایم آیت دری سلوختم سورت دے دری سلوختم سورت آیت گورا ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون اے گمان کئی دئیا اننا لا نسمع سرهم چمنگا ناو پٹراز دئی جرگد ونجواهم جرگد دئی بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون آیت دیتیا او فرشتی زمونگا لدائی سر اکتوبون لکیا سورہ قاف گورا سورہ قاف آیت گورا آیت واللسن اذ یتلق المتلقیانی عن الیمین وعن شمال قائد کم وحکی چی اخلیا اغدوار وسن کی برشتی عن الیمین وعن شمال پندوستم سورت دے اول لسم آیت دے شفرگشت مسیح دا کم واقعی جی اخلی او دعا بستن کی بری تی دخی طرف او دکل طرف میں قائد ناستی ما یلس من قول نا غرغیدہ انسان سا خبر دخلوک بلینا اللہ لدیہ مگر دسر وی رقیب ناتیب نگہبانی فرشتی تیاریا ذر رستائی تھی پارا گورا سورہ نازعات آیت گورا لسن وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ دعا تھی اسبت دے آیت دے لسن آیت نیان بتا سوان دے خام صاحب عزت تو ان کی بڑھتی کرامن عزت مندی کاتبینا لیکن کی دا اعمالو یعلمون پوہی کی ما تفعلون تارا سبان دی چکوئی تاسوا وقتلہم الانبیاء او وجل دی انبیاء اولا بغیر حقین بیج سجرمنا ونکولو او بوائی منگا زوکو اسا کئی عذاب الحریق عذاب بور سزم کیا